तदित्यादि वाक्य से वाक्यस्थम एवं एव शब्दम व्याकृति तद्भेदम तरी अव्याकृतम आसीत तो नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत जो एव शब्द ही वाक्यस्थम एव शब्दम व्याकृति स महाभूति थी माँ भूत व्याकृत पुंसाम नाम रूपात्म वस्तुनि ऐकात्म्य व्यक्तितो न्यत्र तस्मादेवेति गीर्यम् पुंसाम नाम रूपात्मा वस्तुनि व्याकृत धी माँ भूत व्याकृत बुद्धि नाम रूपात्मा वस्तु में नहीं हो एकात्म व्यक्ति अन्यत्र एकात्म व्यक्तितः एकात्म व्यक्तितः अन्यत्र एकात्म व्यक्ति तो अन्यत्र नाम रूपात्मा वस्तुनि व्याकृत धी पुंसा माँ भूत तस्माद एव इति गिर्यते जो एक है अव्याकृत था तस् तद नाम रूपाभ्याम एव व्याकृत तो वही जो अव्याकृत एक था वही नाम रूप से हुआ नाम रूपाभ्याम ये वो कौन से नाम रूप वो एकात्म तत्व से अन्यत्र अन्य कुछ है ऐसे बुद्धि हो सकती है बुद्धि व्यावृत्ति के लिए अन्य नहीं है। हाँ यहाँ यहाँ इतने कहते हैं उसे भिन्न नहीं है जो अव्याकृत एक अद्वितीय तत्व था उससे जो व्याकृत नाम रूप अलग नहीं है अलग है इसे हो इसे बुद्धि व्यावृत्ति के लिए तद नाम रूपाभ्याम एव वही नाम रूप से हुआ तदेव नाम रूपाभ्याम व्याकृत वही उसे अतिरिक्त नहीं है। आत्मव्यक्ति में ना जगद व्यक्तमिति पुंसा भ्रांति रूपा धीर्मा भूत आत्मव्यक्ति को छोड़ करके जगत व्यक्त हुआ अलग है जगत अभिव्यक्त हो गया आत्मा को छोड़ के अलग कुछ हो गया ऐसे भ्रांति रूपा धीर्माभूति थी यस्मान मनित श्रुति तस्मा नाम रूपा व्याम व जगत अभिव्यक्तम स्वरूप से प्रत्येगात्मना कुछ जगत अभिव्यक्त नहीं हुआ कि नाम रूपा व्याम व जगत अभिव्यक्त हुआ नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ आत्मा तो अनभिव्यक्त रहा जगत नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ इति वदन्ति नामादि आत्मना तद व्यक्तमपि नाम रूपात्मना तो व्यक्त हुआ किंतु स्वरूपतः अव्यक्त ही रहा जो अव्यक्त आत्मा तो ऐसे ही रहा ये कि नहीं कि अव्यक्त आत्मा नाम रूप हो गया नाम रूपाभ्याम एव व्याकृतम नाम रूप से ही व्याकृत हुआ स्वरूपतः न व्याकृतम स्वरूपतः अव्यक्त रहा नाम आदि आत्मना तद व्यक्तमपि अव्यक्तमेव इस रज्जु सर्पर से व्यक्त हो गया हो गई किंतु स्वरूपत स्वरूपत रज्जु है यही कहने का नाम रूपात्मना व्याकृत स्वरूपत नहीं रज्जु रिव सर्परूपण इति अभिप्राण एव कारम प्रयुक्त तो नाम रूपाभ्याम एव व्यावृत न तो स्वरूपेण स्वरूप से व्याकृत अव्यक्त नहीं हुआ स्वरूपत अव्यक्ति रहा एतस्य जगत व्यक्तमिव न व्यक्तमेव इसे जगत नाम से व्यक्त हुआ व्यक्तमिव व्यक्त जैसे व्यक्त नहीं है सामानाधिकरण्य सामानाधिकरण्योक्तिर् व्यक्तस्याव्यक्त सिद्धये नहि कार्ष्ण्यम् अभिव्यक्ते व्यक्तस्याकार्ष्ण्यदर्शनात् ये कैसे नहीं कार्ष्णम अभिव्यक्ते अभिव्यक्ते अभिव्यक्तिर रे रेपे ऐसे रेप के बिना क्या है सामानाधिकरण उक्तिर व्यक्तस्य अव्यक्त सिद्ध है सामानाधिकरण उक्ति, ये व्यक्त जगत है वही अव्यक्त है। अव्यक्त सिद्ध में अव्यक्तत्व भाव प्रधान निर्देश है, व्यक्तस्य जगत बनाने की अनिति क्या में अव्यक्तत्व सिद्ध है सामानाधिकरण्यम नहीं कार्ष्ण्यम अभिव्यक्ते, अभिव्यक्ते पदार्थे कार्ष्ण्यम नास्ति। क्यों? व्यक्तस्य अकार्ष्ण्य दर्शनार्थ जो व्यक्त है वो संपूर्ण नहीं, कृष्ण नहीं, इसे व्यक्ते नहीं अभिव्यक्ते कार्ष्ण्यम अस्ति। अभिव्यक्त पदार्थ में कार्ष्ण्यम कृष्णत्वम साकल्यम पुण्यत्वम नास्ति। ये देखते हैं अभिव्यक्त रे फटा हुआ है। इतस्य जगत व्यक्त न व्यक्त जगत व्यक्तम यो इदम तावत सामानाधिकरणम अवधान अभिप्राय उपोद्बलयति। अवधान का अभिप्राय दृढ़ करता है तदेदम तरी अव्याकृतम आसीत त नाम रूपाभ्याम अभिकृतम, तो अर्थात जो नाम रूप से हुआ वही अव्यक्त ही व्यक्त रूप से दिखता है। अव्यक्त इति भाव प्रधान होती व्यक्तस्य अव्यक्त सिद्ध है, व्यक्तस्य अव्यक्त सिद्ध। आत्मव्यक्ति बिना जगत साक्षात व्यक्तत्व अभावे, आत्मव्यक्ति बिना जगत साक्षात व्यक्त साक्षात व्यक्त जगत कुछ नहीं हेत्वंतरमा नहीं नहीं कार्ष्ण्यम अभिव्यक्ति। ये दिया ना व्यक्ते जगति व्यक्तेर अपूर्णत्व हेतुमा, हाँ व में यह चाहिए व्यक्ते जगति जो श्लोक में है नहीं कार्ष्ण्यम अभिव्यक्ते, अभिव्यक्ते जगति नहीं कार्ष्ण्यम व्यक्ते जगति। आगे क्या पाठ व्य य छुटी क्या व्य व्यक्तेर व के बाद यह चाहिए व्यक्तेर अपूर्णत्व हेतुमा हो। व्यक्त जगत में अभिव्यक्ति पूरा नहीं है, व्यक्ते जगति अभिव्यक्त जगत में व्यक्ते अपूर्णत्व व्यक्ति अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं, नहीं व्यक्ते नहीं अभिव्यक्ते कार्ष्ण्यम तीनों अकार्ष्ण दर्शन स्वीय क्यों व्यक्तस्य अकार्ष्ण दर्शनात्, व्यक्तस्य अकार्ष्ण दर्शनात् व्यक्ते कार्ष्ण्यम नास्ति। सप्तमी बनाया नहीं कार्ष्ण्यम अभिव्यक्ते और अभिव्यक्ते हेतु करने का कोई जरूरत नहीं पंचमी करने का, नहीं अभिव्यक्त है षष्ठी करें तो क्या अर्थ होगा अभिव्यक्ति का कार्ष्ण्य अभिव्यक्ति संबंधी कार्ष्ण्य। ये टीका में ना व्यक्ते जगति व्यक्तिर अपूर्णत्व हेतु वाह व्यक्ते कार्ष्ण्य, हाँ सप्तमी है तो बनाया गया तो किस पुस्तक में कुछ देखा होगा, पहले कोई पुराने पुस्तक भी नहीं देखते क्योंकि षष्ठी से संबंध सच में लग सकता है रेप को काटा हो तो उसे देख कर गिरना पुस्तक के देखे बिना जहाँ काटते हैं ना वहाँ कुछ चिन्ह लिखते हैं अपने, तो यहाँ किसी पुस्तक में मिला होगा ऐसे क्योंकि पुराना ये पाठ चलाते समय किसके पास कहीं पुराने पुस्तक टीका में व्यक्ते जगति अपूर्णत्व हेतु महा व्यक्त से आत्मेव वस्तु न जगत इति तदुपलब्धो न उपलभ्यते। आत्मेव वस्तु न जगत इति तदुपलब्ध आत्मा न उपलब्धो जगत न उपलभ्यते, अतः यावत् ब्रह्म प्रत्यंग न मियते तावत् जगत व्यक्त जगत अव्यक्त में भी तावत् अव्यक्त जगत अव्यक्त ही है, प्रत्यय आत्मा हो तो है ही नहीं वस्तु तो जगत है ही नहीं, अव्यक्त से अतिरिक्त कुछ है नहीं। अव्यक्त जगत व्यक्त वस्तु तो कोई जगत व्यक्त है ही नहीं, व्यक्तमेव किसका हाँ जगत जो व्यक्ति जैसे लगता है वस्तु तो अव्यक्त है, जब व्यक्ति जैसे लगता है कब तो लगता है जब तक पता नहीं हो अज अव्यक्त है ही नहीं तो उसके बाद जगत है ही नहीं, तब जगत अव्यक्तमेव तब तक जगत अव्यक्त में ही अव्यक्त ही है, और बाद में तो प्रत्येक आत्मा से तो अव्यक्त भी कुछ नहीं रहा। जब ज्ञान हो जाता है जगत तो अव्यक्त रूप से भी नहीं रहता है। जब अज्ञान अवस्था में अव्यक्त है, ज्ञान होने के बाद अव्यक्त बीजावस्था भी नहीं रहती। जगत जो दिखता है अज्ञान, जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तक कारण रूप अव्यक्त रूप है, अव्यक्त से अलग नहीं, व्यक्त कुछ अलग नहीं होता है, अव्यक्त व्यक्त जैसे लगता है। यत्र द्वैतमेव अभाव, यत्र तो द्वैता द्वैतमेव भवति, द्वैत द्वैत जैसे होता है व्यक्त जैसे होता है। और ज्ञान हो जाने के बाद जगत स्थूल नहीं और अव्यक्त भी नहीं है। तद्भेद इत्यादि अव्याकृत प्रकृति मानम अस्ति नवायति विकल्प्य। अव्याकृत जो आया उसमें प्रमाण या नहीं, आद्यम दूसरे नासंगति, अव्याकृत में तो कोई प्रमाण ही नहीं। परमात्रादि निषेधे न श्रुत्या व्याकृत मुच्यते, तद्वित्ति साधना भावात कथं तदवगम्यते। श्रुत्या प्रमात्रादि निषेधेन अव्याकृतम् उच्यते, तद्विति साधना भावत कथं तद अवगम्यते। अव्याकृतमेव आसीत, प्रमात्रादि कुछ नहीं था तो कोई प्रमाण ही नहीं है। और ज्ञान के साधन प्रमाण ही होता, अव्याकृत कथं अवगम्यते कैसे निश्चय होगा। पहला तो हो गया प्रमात्रादि निषेधेन, प्रमाण नहीं कर सकते, मानव नास्ति नहीं तत्र मानम अस्ति इति वक्तुं शक्यम्। मान प्रमाण है अव्याकृत के लिए नहीं कर सकते, प्रकृत श्रुति विरुद्धा कि तद्धेदंतर अव्याकृतमेव आसीत, अव्याकृत ही था, प्रमाता प्रमाण आदि नहीं थे तो प्रमाण ही नहीं। अब द्वितीय यदि कहेंगे, द्वितीय निरसित द्वितीय कहेंगे प्रमाण नहीं है, अब प्रमाण नहीं तो सिद्ध कैसे होगा। तद्वित्ती साधना भावात, अव्याकृत से वित्ते है ज्ञान से साधन से प्रमाण से अभावात कथम तद अवगम्यते अव्याकृत है करके। यदि तत्र नास्ति मानम तदा तदस्थिति साधक अभावत अव्याकृत साधक अभावत, नित्य अनुभवात अव्याकृत अवगतिर न मानादिति वक्तुम अनुभव निरूपयति। अव्याकृत का ज्ञान नित्य अनुभव से न कि प्रमाण से। अव्याकृत तो माया है, चिदाभास विशिष्ट है, तो ज्ञान का तो ज्ञान साक्षी से नित्य अनुभव से, प्रमाण से नहीं। विधुत विधुता शेष संबंध मनन्यानुभवात्मकम् कूटस्थ संविन्मात्रैकम् ब्रह्मास्मीति स्वभावकम्। विद्युत अशेष संबंधम, विद्युत अशेष संबंध आयत अशे विद्युत अशेष संबंध यत ब्रह्मण अनन्यानुभवात्मक ब्रह्म कुटस्थ संविध मात्रिकम कुट संविधि केवल ब्रह्मास्मिति स्वभावकम ब्रह्मास्मि एक अद्वितीय स्वभाव है। तस्य ज्ञानेनापि असंबंधात असिद्धिम आशंका। तो विद्युत आशेष संबंध कहें तो किसी का संबंध नहीं, तो ज्ञान और का भी संबंध नहीं होगा, तो अनन्य अनुभवात्मा अनन्य अनुभव है, अनुभव स्वरूप ही है। भेद से अनुभव कल्पितत्व, भेद भी यही अनुभव में कल्पित है, अनुभव स्वरूप स्वयं कोई भेद नहीं, उसका अनुभव कोई भेद ऐसा नहीं। अनुभव में भेद भी कल्पित, जो आनंद स्वरूप क्योंकि साक्षी स्वरूप अनुभवात्मक नित्य अनुभवात्मक है। ये क्या दिया, नित्य अनुभवाद अव्याकृत की अवगति, तो नित्य अनुभव से अव्याकृत अभिगति जो अनुभव है वो कोई स्वरूप से अलग है नहीं है। अनुभव से भेद से अनुभव कल्पितत्व, अनुभव में भेद की अनुभव अनुभूत ऐसे भेद कल्पित, भेद ही नहीं, अनुभव स्वरूप है। कैसे कल्पित निश्चय होता है, तद विशेषण वाचक अनन्य शब्द ने विवक्षति। अनन्य अनुभव आत्मक आत्मस्वरूप अनुभव मतलब अनन्य अनुभव, विषय अलग अनुभव अलग ऐसा नहीं। अनन्य अनुभव मतलब भेद कुछ है नहीं, जो भेद लगता है कल्पित है, अन्य है नहीं कुछ, अन्य कल्पित सब अनन्य अनुभव कह करके। तो अनन्य शब्द से अनुभव का जो विशेषण दिया तो भेद सो कल्पित है, अद्वितीय तत्व है। तथापि तस्य जन्मादि विक्रियावतो वस्तुरूपत्वे तस्यापि तथा तथापि तस्य जन्मादि क्रिया विक्रियावत जो अनुभव स्वरूप है, तो जन्मादि विक्रिया वाला अनुभव का अनुभव घट ज्ञान पट ज्ञान को लेकर के जन्मादि विक्रिया वाला अनुभव वो यदि आत्मस्वरूप वस्तु स्वरूप होगा, जन्मादि विक्रियावत अनुभव से यदि वस्तु स्वरूप मानेंगे, वस्तु से भिन्न नहीं कहेंगे, तो तस्यापि तथा तम तस्यापि वस्तुनोपि अधिष्ठानस्यापि तथा तम जन्मादि विक्रियावत्वम अनुभव जन्मादि विक्रिया वाला वो यदि वस्तु स्वरूप वस्तु से भिन्न नहीं अद्वितीय है, तो तस्यापि वस्तु स्वरूप स्यापि तथा तमिति विक्रियावतम जन्मादि विक्रियावतम इति आशंका। कूटस्थ संविधि मात्रिकम, कूटस्थ संविधि मात्र ही स्वरूप है, भेद नहीं, वो कूटस्थ है कि विक्रिया आदि कुछ नहीं। द्रव्य बोधात्मक वस्तु इति मत निरस्यति, कूटस्थ संविधि मात्रिकम, संविधि मात्र चेतनात्मक द्रव्य बोध जड़ चेतनात्मक मीमांसक लोग मानते हमारे यहाँ नहीं, मतलब उसका निषेध कर देने के संविधि मात्र एकम संविधि भेद भाना तस्य वस्तुते वस्तु में भिन्नम स्याद इतने नेत्या। संविधि में भेद भान होता है, तो यदि संविधि भेद वस्तु होगा तो तस्य वस्तुते भेद संविधि भेद भाना तस्य वस्तुते, हाँ जब संविधि वस्तु है तो वास्तव होगा नहीं, हाँ संविधि भेद तस्य वस्ते वस्तु भी भिन्न सैत वस्तुत्व भेद भाना तस्य वस्तुते संविध वस्तुते, हाँ संविध वस्तुते वस्तु भी संविध यदि वस्तुते मतलब पारमार्थिकत्व जो अधिष्ठान रूप है उसका भी वो भी भिन्न हो जाएगा। अधिष्ठान का संविधि स्वरूप से संविधि संविधि भिन्न भिन्न है, इसे संविधि यदि अनुभव यदि आत्मा से अभिन्न होगा तो आत्मवस्तु भी भिन्न हो जाएगा, क्योंकि संविधि आत्मन संविधि और संविधि में ज्ञान भिन्न भिन्न है। संविधि में भेदभान होने से आत्मवस्तु न अभिनाया अभिनाया संविधि भिन्नत्व आत्मवस्तु न भी भिन्नत्व से आत्म संविधि भेदभान होता है, अतः यहाँ संविधि ज्ञान को लेकर के भेदभान होता है। तस्य वस्तुत्व अच्छा तस्य तो संविधि नहीं हुआ, संविधि शब्द त्रिलिंग है। भेद से वस्तुत्व भेद वास्तव होगा, ज्ञान में जो भेदभान होता है भेद यदि वास्तव होगा तो वस्तु भी भिन्नम, ठीक है वस्तु मतलब आत्मतत्व भिन्न इति नेत्या। एकम कूटस्थ संविधि मात्र एकम वही एक ही भिन्न नहीं। अनन्य पद सूचितम अत्र व्यक्ति रहते जो अनन्य अनुभवात्मक दिया है एक है अन्य कुछ है ही नहीं अविद्यमान अन्य स्मत और उपाधि की तत्र भेद थी न वास्तव भेद ज्ञान उपाधि के उक्त विधत्व भी ब्रह्मणो जीव से किम आयतम ब्रह्म तेषादित्य ब्रह्म वा अनन्य अनुभवात्मक जीव से किम आयतम तदा अस्मेति स्वभावकम मात्रिकम ब्रह्म ब्रह्मास्मीति स्वभाव के एक पद नहीं मात्रिकम ब्रह्म अस्मीति स्वभावकम वही अस्मीति स्वभाव जिसका वही स्वभाव यस्य ब्रह्मण ब्रह्मण स्वभाव अस्मीति स्वभाव अस्मीति स्वभाव अस्मीति स्वभाव कहने से प्रत्येक अभिन्न है। संविद रूपमपि अच्छा अस्मि शब्द तिंगंत प्रतिरूप में है अस्तिक्षरामित है अस्मित नहीं क्योंकि अस्मि इति स्वभावकम अस्मि इति कहन से तिंगत अस्मि का अनुकरण करके तो सब तो अपने तिंगत प्रतिरूप मानने से ठीक है नहीं तो अस्मिति स्वभाव कहें तो अस्मिति शब्द स्वरूप होगा, शब्द स्वरूप वाला अंतर नहीं, अस्मि इसे अर्थ का स्वरूप, इति शब्द कहेंगे तो शब्द ही जाएगा, शब्द है स्वरूप आप जिसका, ऐसा नहीं होगा। इसे तिंगत प्रतिरूप होने से अस्मिति अर्थ हो जाएगा, हो जाएगा अतिक्षिरा है तो तिंग, हाँ अस्मिति स्वभाव को ऐसे तो एकादश, हाँ ये हो गया नहीं एकादश हो गया, हाँ एकादश, हाँ अस्मिति हो गया व्याख्यान। संविद रूपमपि प्रत्येक ब्रह्म न सप्रकाशम संविद वेद्यत्वात्, संविद रूप प्रत्येक ब्रह्म सप्रकाश नहीं होगा क्योंकि संविद वेद्यत्वात् ज्ञान तो वेद्य इति आशंका अतिरोहित इति, वो सामान्य तार्किक के अनुसार ज्ञान वेद्य होता है अनुवेशा से, अतिरोहित संविद कम सदा नस्तमितो दितम निस्सामान्य विशेषं तत् प्रत्येक आत्मिक निष्ठितम्। अतिरोहिता संबित यस्य आत्मनः, संबित अतिरोहित नहीं मतलब हमेशा संबित रूप ही, उसका अनुभव यदि कहेंगे तो कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है, अतिरोहितांत नित्य संबित स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है, सदा अनस्तमिता उदितम अनस्तमित अनस्त नहीं एक हमेशा नित्य स्वरूप कैसे, अन्य सामान्य विशेषम सत सामान्य विशेष रहित है, प्रत्येक आत्म एक निश्चितम स्थितम प्रत्येक आत्मस्वरूप है, उदितम सदा अनस्तमिता उदितम बद्धदात से बनेगा कहा गया, बद से निष्ठा करें तो उदित बन जाए ना, अच्छा वो हाँ तो हाँ हाँ अनस्तमित अनस्तमित उदितम अस्तमित अस्तम इत करके बनता है, अस्तम गत के लिए अकार का लोप नहीं होकर अस्तमित बनता है, अस्तमित में अस्तम इत अस्तम गत प्राप्त इत शब्द तिंगत नहीं ना निष्ठा है, अस्तमित इति अस्तमित में मकार का लोप नहीं होता है कि व्याकरण सूत्र है, अस्तम गत में अस्तम लोप नहीं होता है, कोई देखा था एक बार मिलेगा क्या अस्तमित मिल जाए देखना लोप नहीं हुआ, और अस्तमितम अस्तमितम च उदितम च अस्तमित उदितम न करके अनस्तमित उदित हैं तो उदयस्त रहित अस्तम च अस्तम अस्तम अस्तम अस्तम च के सूत्र है क्या अस्तम च सूत्र अस्तम च अस्तम अस्तम च नहीं तो अस्त से शुरू करके सूत्र देखो अस्तम च अस्त गतिवाद अच्छा ऐसे कुछ हो अस्तम जैसे वसंवद आता है ना वसंवद के सूत्र क्या है वसम प्रिय वस प्रिय वसो वदम च प्रिय वसो खच होता है हाँ उसी के पास होगा अस्तम च गति संज्ञा तो अस्तम अव्यय तो अस्तमित में मानता अव्यय से गति समास हो गया अस्तमित अस्तमित और उदितम बनाने का तो न अस्तमित उदितमित अनस्तमित उदितम अस्तमितम च उदितम च या अस्तमित उदितम कर्मधार करेंगे अस्तगत उदय अस्त वाला ये द्वंद्व करना जरूरत नहीं अस्तमितम च उदितम च उदय अस्तमाला है उत्पत्ति नाश वाला न तथा इति अनस्तमाना अनस्तमित उदितम उदय अस्त रहित है निस्सामान्य विशेषम सत प्रत्येगात्मिक अनिश्चितम। हाँ इणगत हो क्योंकि बद्ध धातु कहना जरूरत नहीं अस्त रहित उदय रहित तो ये उदय कहते वो इण धातु से निष्ठा करे उदुप्रयोग तो अस्तमितम च उदितम च जो अस्तगत नष्ट होता उदय होता अस्त वाला उसके विपरीत होता है उदय अस्त रहित है। बारह नहीं सामान्य विशेष रहित है प्रत्यात्मिक प्रत्यात्मा है एक स्वरूप है नहीं सा वेद्या घटपद असंविता पते यदि संविद के वेद्य मानेंगे तो ज्ञेय हो जाए तो जड़ हो जाएगा और वो ज्ञान का ज्ञान मैंने तो अनुवस्था उत्तम कौटस्थ्य में रखती सदा अनस्तमित उदितम दीपादिशु उदयास्तमय दृष्टिर वस्तुत्वाद दीपादि में उदय अस्तमय है तो यहाँ भी वस्तु से उदय अस्तमय हो अतरा भी तो श्याताम उदय अस्त इत्यासंख्या निस्सामान्य विशेष सामान्य विशेष रहित सामान्य विशेष रहित उनसे उसमें कुछ नहीं उनसे उदय अस्तमय भी रहता है सामान्य विशेष है और अन्यतरत्वपि अस्यापि वेद्यत्वाद अवधेयम तो ये वेद्य होने के कारण सामान्य विशेष कोई होना चाहिए अन्यतर अन्यतरत्व कोई होना चाहिए इति आशंका है प्रत्येक प्रत्येगात्मिक निश्चितम प्रत्येगात्मा से एक स्वरूप है अन्य कुछ नहीं होने से सामान्य विशेष रहता है उदय अस्तमय रहता है नित्य स्वरूप है। हाँ ये कैसे बौद्ध धातु बताया कैसे आया उदय अस्तमय रहता थे बौद्ध धातु का प्रश्न नहीं कहीं कहीं अलग पद का उदितम कह प्रयोग होता है ये तो उदय में अस्तमय रहित है उदय अस्त रहित से अनस्तमित उदितम ठीक है प्रत्यय स्नेदम स्वमहिमा प्रतिष्ठम प्रत्ययात्मिक निष्ठम निश्चितम प्रत्ययात्मनि एक प्रत्ययात्म निश्चितम स्थितम तद्रूप होकर के जैसे स्वमहिम प्रतिष्ठा प्रत्ययात्म में स्थितम अंतर सब प्रत्ययात्म रूप है अभेदन तो यहाँ पर फिर शंका स्वमहिम प्रतिष्ठम न सांदे की मैं न कस्मिन प्रतिष्ठम स्वयं अथवा न महिमनी स्वमहिम प्रतिष्ठा कैसे वस्तुत्वाद घटवत घटवत वस्तुत्वाद स्वमय प्रतिष्ठा नहीं हुआ कोई अलग होना चाहिए इति आशंका स्वतः सतो वबुद्धं तद्यस्मान् निरविद्यमतः सदा संगतिर्निरविद्यस्य नाविद्या हेतुर्जयमलैः नाविद्या हेतु जैर मले ही हाँ हेतु जैर मले ही सतो अवबुद्धम यस्मात सतो अवबुद्धम ज्ञान ज्ञान स्वरूप अतः सदा निराविद्यम अविद्या रहित निराविद्यस्य अविद्या हेतु जैर मले ही न संगति अविद्या जब नहीं तो अविद्या हेतु ज मले ही न संगति संबंध ही नहीं तेरा नित्य बुद्धत्व न नित्य शुद्धत्व आव हा यस्मात् सतवबुद्धम अतः निराविद्यम सतव ज्ञान स्वरूप अविद्या रूप मल ही नहीं और अविद्या रूप मल नहीं उनसे अविद्या जमल ही न संगति संबंध नहीं तद हेतु कृत्य नित्य मुक्तत्व तद हेतु कृत्य निराविद्य होने से नित्य मुक्तत्व अविद्या जमल ही संसार दोष ही संबंध नहीं उक्त उत्तरूप वस्तु न तथैव प्रथा स्याद ऐसे शुद्ध स्वरूप आत्मा स्वमय प्रतिष्ठा नित्यमुत तथैव प्रथा स्याद इति आशंका एवं एवं स्वभावमप्येत दविज्ञातं स्वभावतः तमवृत्तमपेक्षैतं न तु यद्वास्तवं स्वतः एवं स्वभावमप्येत स्वभावत अभिज्ञातम तमवृतम अपेक्षा तमवृतम अपेक्षा स्वभावत अभिज्ञातम न तु स्वतः यद वास्तवम स्वतः अभिज्ञात वास्तव न एवं स्वभावमप्येत एवं स्वभावमप्येत स्वभावत तमवृत्तम अपेक्षा अभिज्ञातम स्वभावत अनादिकाल से स्वभावत तमवृत्तम अपेक्षा अभिज्ञातम एतत् न तु यद् स्वतः वास्तवम वास्तव स्वरूप नहीं है तमवृत्तम अपेक्षा अभिज्ञातम अज्ञान को अपेक्षा करके सापेक्ष करके स्वभावत अभिज्ञात नहीं स्वभावत वास्तव अभिज्ञात नहीं अज्ञान की अपेक्षा करके अभिज्ञात अज्ञान अनिर्वचन अज्ञान सापेक्ष अभिज्ञातम न तो वास्तव स्वतः वास्तव अभिज्ञात कुछ नहीं मतलब अज्ञान वास्तव नहीं एवं कौन सा श्लोक एवं हाँ अज्ञातत्व स्वभावत इत्युक्तम हेतु व्याकरोति अज्ञातत्व एवमपि एवं स्वभावमकेत स्वभावत अभिज्ञातम स्वभावत जो अभिज्ञात है उसी स्वभावत अभिज्ञात कैसे तो स्वभावत अज्ञातत्व स्वभावत इत्युक्तम हेतु व्याकरोति कैसे है किस कारण से तमवृतम अपेक्षा तमवृत अज्ञान की अपेक्षा करके एतद अभिज्ञातमिति संबंध तमवृतम अपेक्षा एतद अभिज्ञातम एवं स्वभावमपि एतद अभिज्ञातम स्वभावत तमवृतम अपेक्षा स्वभाव को अनादि अज्ञान को अपेक्षा करके अभिज्ञात है अतः तो अन्य सापेक्ष अभिज्ञातत्व आत्मा में अभिज्ञातत्व कोई पारमार्थिक नहीं अज्ञान वास्तव मानेंगे तो क्या होगा अज्ञान को वास्तव मानना पड़ेगा और सब अनादिकाल से तमवृतम अपेक्षा कण से औपाधिक है सत्व यद वस्तुरूपम तदपेक्षा न अज्ञातत्व नित्यत्वापति वस्तुस्वरूप को अपेक्षा करके अज्ञातत्व कहें तो क्या होगा कभी अज्ञातत्व नित्य रहेगा कभी निवृत्त रहेगी और तमोभूतम अपेक्षा कहेंगे तो वो अज्ञान से निवृत्त हो जाएगा न तो यद वास्तव सत वास्तव नहीं अभिज्ञात यथोत ब्रह्मणो अज्ञात से अव्याकृत शब्द तेवी कथम तत्प्रथा इत्याशंका ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म अव्याकृत शब्द हुआ अज्ञान विशिष्ट है किंतु तस्य प्रथा कथम अज्ञातस्य अव्याकृतस्य इति आशंका है स्वानुभूति स्वानुभूत्यनुसारेण यथोत्तोर्थोऽवसीयताम् मानहेत्वनिवर्तित्वान् नेहमात्रादि संभवः स्वानुभूति अनुसार न यथोतर्थ अवश्यता यही है अनुभूति से सिद्ध मान हेतु अतिवर्तित्वात् यह मात्रादि संभव न प्रमाण हेतु अतिक्रम करने वाले प्रमाणादि प्रमातादि ही नहीं स्वानुभूति अनुसार न 15 अज्ञातम प्रत्येक वस्तु अविद्या कर्म इत्यादि उक्तम कोई अविद्या कर्म इत्यादि कोई श्लोक है अविद्या कर्म इत्यादि मिलेगा ही अच्छा मिलेगा हाँ पंचम अविद्या कर्म संस्कार तेजो हाँ ठीक है। पांच दो सौ पांच तच्च उक्तानुभवात् सिद्ध्यति। अभी अनुभव स्वरूप से स्वानुभव स्वरूप से कुटस्थ साक्षी से तच्च उक्तः अनुभव गम्यत्वे। हाँ पूर्वपक्षी कहता है अनुभव गम्य होता घटपत मेय तो मेय हो इति आशंक्य व्यक्त शब्दादि अभावतमेव। शब्दादि है नहीं मान है तो अतिवर्तित आता प्रमाण के लिए प्रवृत्ति होने के लिए हेतु प्रमाण प्रवृत्ति होने के लिए शब्द आदि चाहिए व्यक्त नहीं होने से प्रमाण ज्ञान के प्रमाण प्रवृत्ति का हेतु अतिक्रम अतिवर्ती होने से प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। माना यह इति अज्ञात प्रत्ययुक्ति यह कहाँ है श्लोक में हाँ नेह मात्रादि संभव यह प्रत्येक अज्ञात में प्रथम मात्रादि संभव नहीं है हो गया। मान हेतु तो अतिवर्तता प्रमाण का हेतु तो नहीं है व्यक्त शब्दादि अभाव प्रतिची संविदेकर से न अज्ञातत्व अज्ञत वा इति आशंका। संविदेकर से ज्ञान स्वरूप है ना तो अज्ञान का विषय होगा ना तो अज्ञान का आश्रय होगा। अज्ञातत्व का तो अज्ञान विषयत्व न और अज्ञात अज्ञान अशेतन इति आशंका तस्मिन्ति तस्मिन्न पहत ध्वान्ते प्यविद्या स्वानुभूतितः स्वानुभूति न वेद्मीति प्रागेकात्म्य प्रबोधतः। तस्मिन् अपहत ध्वान्ते अपि स्वानुभूतितः अविद्या न स्वानुभूति प्राग एकात्म प्रबोधतः स्वानुभूति न वेद्मीति न वेद्मीति स्वानुभूति। तो अपहत ध्वान्त अपहतम ध्वान्तम यत अज्ञान रहित है फिर भी अविद्या स्वानुभूति तो अविद्या सिद्ध्यति अनुभव से अविद्या सिद्ध्य और प्राग एकात्म प्रबोधतः अनुभूति होती न वेद्मीति स्वरूपम न वेद्मी अर्थात क्या हुआ है नहीं अविद्या फिर अविद्या की अनुभूति होती है। अपहत ध्वान्ते भी ध्वान्त अज्ञान है ही नहीं इसमें आत्मा में अपहत ध्वान्तम यत वस्तुतः अज्ञान है ही नहीं वास्तव नहीं पर भी अविद्या की अनुभूति होती न वेदमिति तो अविद्या कल्पित अनिर्वचनीय अविद्या अनुभव होती नहीं है किंतु अनुभव नहीं होने पर अनुभव होता है मतलब यद असत भाषवान तम नित्या स्वप्न गज आदि बोतम जैसे स्वप्न गज नहीं होने पर दिखता है ऐसे अविद्या भी नहीं है किंतु दिखती है तो अविद्या भी कल्पित है अनिर्वचनीय है। ये हो गया सोलह सोलह में कथन ध्वस्ता विद्ये तद अनुभूति हुई है अविद्या आदि है तो अनुभूति कैसे तो स्वानुभूति न वेद्मीति अज्ञत्वाद अनुभूते निरंकुशत्व बारयति। तो अज्ञत्वाद ऐसा अनुभव होगा तो हमेशा ऐसा अनुभव होगा अज्ञा अज्ञत्वाद न वेद्मीति ज्ञान होता है अनुभूति उनसे निरंकुश मतलब हमेशा ही रहेगा। कहते प्राग एकात्म्य प्रबुद्ध तो उसके पहले तक प्रतिची सब प्रकार से भी अविद्या चेत कुतस्थ ध्वस्तिर यदि अविद्या है सब प्रकार से न च वाक्याद ऐक्यबोधात ऐक्यबोध से ध्वस्ति थे न तद्वतोपि नित्यानुभवाद अज्ञत्वादिधि संभवाद जैसे हमको अज्ञान अवस्था में नित्य अनुभव से अज्ञान का अनुभव होता है तो नित्यानुभव में वाक्य बोध होने पर भी अज्ञत्वादि का बोध हो सकता है इति आशंका ज्ञात ज्ञातात्मतत्व जानाति त्रिकालं तदसंभवम् अन्यतः संगति सेय मविचारित सिद्धिका ज्ञाता तत्त्व तत्व त्रिकालं तदसंभवं जानाति सेयम अविचारित सिद्धिका अन्यत संगति अविचारित संग सिद्धिका अविद्या अन्यत संगति संबंध है यही संबंध है वास्तव नहीं है। हाँ अन्यत अन्य अन्यस्मात प्रमाणादि नहीं अन्यतः संगति सेयम अविचारित सिद्धि का संगति अन्यतः अन्यतः मतलब नहीं होने पर भी इसे अन्यतः के दिया अन्यतः प्रमाण के अन्यतः कहा गया था अन्यतः अन्यतः मतलब अन्य कारणाति है कारण के बिना इसे टीका में है वाक्य ज्ञानात अज्ञान दोस्ती आत्यंतिकी वाक्य प्रमाण से अज्ञान दोस्ती आते हैं तस् तद विरोधित्वात् वाक्य ज्ञान से अज्ञान विरोधी स्वरूप ज्ञान से तत्साधकत्वाद अज्ञान का था नाश का नहीं है। आत्मनो अज्ञान तजाभ्याम योग अस्ति न वा अज्ञान अज्ञानजन्य कार्य से आत्मा का संबंध है या नहीं अस्ति चेत असंगत श्रुति विरुद्ध संबंध मानेंगे तो नास्ति चेत अज्ञता अज्ञत्वासिद्धि यदि आत्मा में अज्ञान आदि नहीं तो अज्ञत्वासिद्धि इति आशंका अन्यतः संगति अन्यतः संगति कौन से क्या है अनिर्वचनीय संगति हैं हाँ हाँ अनिर्वचनीय अज्ञानजन्य संबंध और अस्ति नास्ति दोनों से भिन्न अन्यतः संबंधी अनिर्वचनीय संबंधी अविचारित सिद्धि का अविचारित सिद्धि रहस्य विचार करने पर सिद्ध नहीं होता है इन अविचारित से अज्ञान है अज्ञान है मानना होता अज्ञान है वास्तव नहीं है तो भी अज्ञान से ही सिद्धि और क्या करना पड़ेगा वो अज्ञानी भी कल्पित अत्यंत अनिर्वचन मिथ्या है मिथ्या सिद्धि क्योंकि अज्ञान के संबंध होगा तो असंग विरुद्ध हो नहीं होगा तो फिर अज्ञान तो क्या सिद्धि किंतु अज्ञान तो अनुभव होता है न वेद में तो अनुभव होता है अनुभव होता है तो मानना पड़ता है तो मान जो है अस्तिनात से विलक्षण अनिर्वचन कल्पित माने प्रतीति केवल प्रतीति मात्र है नहीं होने पर अविचारित सिद्धि कथम साधित अविचारित सिद्धि कैसे स्वभाव व्यतिरेकाभ्याम ध्वांत सिद्धिर संभवात नचेत प्रमाणतः सिद्धि रस्या व्याकृत रूपिणः नचैकात्म्य स्वभावेन कुतस्तन्मान गोचरः स्वभाव व्यतिरिकाभ्याम ध्वांत सिद्धि असंभवात ध्वांत जो अज्ञान आत्मा का स्वभाव है आत्मा से भिन्न है दोनों रूप से सिद्धि नहीं अब नहीं होगा न चेत प्रमाणत सिद्धि अव्याकृत रूपेण अव्याकृत रूपेण प्रमाणत सिद्धि न चेत कैसे हुआ न चेत एकात्म स्वभाव न एकात्म स्वभाव न नचे हाँ नचेत अव्याकृत रूपेण प्रमाणत सिद्धि नचे एकात्म स्वभाव न हाँ प्रमाण से सिद्धि नहीं है एकात्म स्वभाव से भी सिद्धि नहीं कुत स्थान मान गोचर फिर प्रमाण का विषय कैसे होगा तो प्रमाण का विषय नहीं है प्रमाणत सिद्धि यदि नहीं है अव्याकृत रूपेण प्रमाणत यदि सिद्धि नास्ति न च एकात्म स्वभाव है न एकात्म स्वभाव से सिद्धि नहीं होगी तो कुतस्थन मान गुचर अर्थात तो प्रमाण वितरण नहीं तो प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। नहीं वस्तुत्वेन अज्ञानादि सिद्धि वास्तव अज्ञानादि सिद्धि ने अबाधापति वास्तव से अबाधापति आत्म अभेद है अभेदेन ना पी तद्भेदेन आत्मभिन्न अज्ञानादि कहेंगे अवस्तुनि भेदानुपपति जो वस्तु से भिन्न है अवस्तु है वस्तु से अवस्तु अवस्तु में भेद ही नहीं होगा भिन्नत्व में भी सिद्ध नहीं होगा अज्ञान मतलब आत्मवस्तु भिन्न है तो असिद्ध है। तत्वान्यत्वाभ्याम अज्ञान से सकार्य से अमेयत्वे भी अज्ञान अमेय प्रमेय नहीं है तत्वान्यत्वाभ्याम तत्वेन अन्यत्वेन आत्मस्वरूप आत्मभिन्नत्वेन अज्ञान अमेय हुआ स्वरूपेण तन्मेयम इतिहास संख्या न चेद प्रमाणत सिद्धि अव्याकृत प्रमाण से सिद्धि नहीं न चे एकात्म स्वभाव में उसकी सिद्धि नहीं प्रमाण से कैसे सिद्ध होगा। आत्मसंबंधिनो अज्ञान आदि तत्व भेदेन अभेदेन वा मानते सिद्धि नास्ति चेत आत्मसंबंधिन अज्ञान आदि आत्मसंबंधी जो अज्ञान आदि अज्ञान कार्य आत्मा आत्मना भेदेन अभेदेन वा प्रमाण से सिद्धि नहीं तरी मेयत्वोक्तिर नार्थवती मेय कैसे कहेगी गेय कैसे होगा प्रामाणिकम अनिर्वाच्यम चाहती व्याघात आता अनिर्वाच्य कहते हो और प्रामाण से सिद्धि कहें तो व्याघात होता है इसे प्रामाणिक नहीं प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। अस्य आत्मसंबंध होती अस्य अव्याकृत रूपेण प्रमाणित अस्य सिद्धि न अव्याकृत रूपेण अस्य आत्मसंबंध से सिद्धि अस्य का था आत्मसंबंध अस्य आत्मसंबंध आत्मा संबंध सिद्ध नहीं होगा प्रमाण से अव्याकृत रूपेण अज्ञानादे आत्मन सकाशात भेदन शेष अव्याकृत रूपेण अज्ञानादे आत्मसकाशात भेदेन भेदन शेष भेदन न सिद्धि न चैकात्म शेष किसके आगे करना अस्य अस्य न चेत प्रमाणत सिद्धि अस्य अव्याकृत रूपेण अज्ञानादि आत्मसकाश भेद न च एकात्म स्वभाव है न च एकात्म स्वभाव है न कुत तन्मान गुचर अव्याकृत रूपेण अज्ञानादि आत्मसकाश भेद अव्याकृत रूपेण के आगे न चेत प्रमाणत सिद्धि अस्य अव्याकृत रूपेण अज्ञानादि अज्ञानादि अव्याकृत रूपेण अज्ञानादि आत्मन सकाशात भेदेन ये अव्याकृत रूपेण अव्याकृत रूप अज्ञानादि आत्मन सकाशात भेदेन सिद्धि न अस्य संबंध से सिद्धि भिन्न से नहीं और एकात्म स्वभाव है न एक स्वरूप नहीं होगा पहले तो बता दिया अभिन्न होगा तो बाधा नहीं होगा तो प्रमाण का विषय नहीं है। तद्भेदम इति वाक्यगम्यम अव्याकृतम कथम न मेयम अभी शंका क्या क्या है तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित ये तो वाक्य है श्रुति वाक्य श्रुति वाक्य से अव्याकृत ज्ञान होता है तो अव्याकृत श्रुति प्रमाण गम्य होगा ये तो आशंका तद्धेति तद्धेदमितनेनोक्ति व्याकृत अव्याकृत आत्मनो हो प्रमाण योग्यते वोक्ता न त्वैकात्म्यमितात्मता तद्धेतं तो अव्याकृतम् इति उक्ति व्याकृत अव्याकृतात्मनः प्रमाणयोग्यता एव उक्ता न तो एकात्म्यमितात्मता एकात्म्यमितात्मता न उक्ता एकात्मेन मितः एकात्म्यमित आत्मा यस्य स एकात्म्यमितात्मा तस्य भावे एकात्म्यमितात्मता एकात्मेन मित एकात्मेन मित प्रमित ज्ञात तत्स्वरूप एकात्मेन मित इति न उक्ता तद्धेतुअंतरे अव्याकृत मासी कह करके एकात्म होकर के प्रमित है ऐसा नहीं कहा गया, केवल प्रमाण योग्यते उक्ता, दोनों में प्रमाण योग्यता कही, एकात्म से ज्ञात ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अनेन वाक्यन जगत द्विरूप से अस्थि तावदुक्ति अव्यक्त अव्याकृत व्याकृत तथा च अज्ञातता तस्य अनुभव सिद्धा अनुदिता, प्रमाण योग्यता क्या अनुभव सिद्धा अज्ञातता का अनुवाद किया गया, अपूर्वधन नहीं प्रमाण सिद्ध अनुदिता, तन्न एकात्मवध अव्याकृत से मेहता, एकात्म तो मेहता है, एकात्ममितात्मा तो एकात्म जैसे मित है तद्रूप अव्याकृत नहीं है, एकात्म तो प्रमाण ज्ञान तो है, एकात्मवत अव्याकृत से मेयता एकात्ममित एकात्ममेव मित प्रमित मेयता वाक्यस्य तत्र तात्पर्य, अर्थात न तो एकात्म्यमितात्मता एकात्म्यमित एकात्म्य एकात्मेन मित एकात्ममित एकात्ममित आत्मायस्य आत्मनः एकात्ममित आत्मा तस्य भाव एकात्ममित आत्मता, किसमें आत्मा में शुद्ध स्वरूप एकात्ममित आत्मता तो है, किंतु अज्ञान में न तो एकात्ममित आत्मता, एकात्म तो मित प्रमाण से प्रेम में ये तो नहीं, वाक्य प्रमाण से तो एकात्म ज्ञान है किंतु अज्ञान वाक्य प्रमाण से प्रमित नहीं, केवल अनुभव से सिद्ध, उसका अनुवाद करी श्रुति कहती ओम।